płyty Fire, trzy nagrania zespołu Hey, Teksański, a także Eksperyment i One of Them. Teksański, wspominałem o tym, że był teledysk do tej piosenki, właściwie jest teledysk do tej piosenki. Teledysk nakręcony przy okazji wyjazdu zespołu do Francji na festiwal Wiosna w Bourges. To festiwal, na którym pojawiały się największe gwiazdy z całego świata. Ja pamiętam taki jeden z festiwali, kiedy w salach obok siebie, w halach grała Sade i Iron Maiden. Ja nie wiedziałem, czy chcę oglądać Sade, czy Iron Maiden, więc biegałem między jedną a drugą halą, oglądając po trosze, ale Hey był formacją, który przyciągał za każdym razem podczas tych festiwali naprawdę sporą publiczność do sali, w której grali, a jeśli już byli we Francji, jeśli już byli w Paryżu również, no to był pomysł, że może należy nakręcić parę ujęć, jak grają i śpiewają na ulicach Paryża, i tak powstał teledysk do piosenki Teksański. To teraz będzie fragment drugiej płyty grupy Hey, płyty Ho. O ile przy wydaniu pierwszej płyty zespół był dużą gwiazdą, to przy okazji drugiej płyty to już była absolutnie mega, mega jedna z najjaśniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Nigdy się nie dowiesz, jak wielki to był. nóżkę, tak go zwoń. Guziczek przy szyjce, powietrze kradnie. Widelcami dwoma rybkę je. Lecz długie w nocie i o ścianę to. Na zawołanko z jego ust kłamstewka parami biegną w świat. Fizyczność jego żałosna jest, a w głowie zarówno nie ciekawie. Nie lubię go, nie lubię na. Niekoniecznie o mężczyźnie, a wcześniej Misie i Jasowa z płyty Hold, zespół Hey. To był drugi album zespołu. Album ukazał się w 1994 roku, rok po wydaniu płyty Fire. I pamiętam te koncerty podczas pierwszej i drugiej trasy koncertowej, ponieważ wraz z zespołem jeździłem po całym kraju i zapowiadałem te koncerty. To o ile przy pierwszej trasie to były duże kluby, to przy drugiej to już były największe hale w kraju i właściwie wszystkie hale kompletnie wyprzedane. Wspominałem kiedyś w Trójce o sytuacji, jaka była przy okazji koncertu w Krakowie w hali Wisły, kiedy było tak olbrzymie zainteresowanie koncertem, że kiedy staraliśmy się dotrzeć do hali, żeby koncert rozpocząć, to było to praktycznie niemożliwe, ponieważ wszystkie ulice wokół hali były zajęte przez fanów, którzy próbowali wejść do hali, mając bilety, i ci, którzy nie mieli biletów, a też łudzili się, że może jednak uda im się w ostatniej chwili jakoś na koncert wejść. Te koncerty były nieprawdopodobne. Nawet jeśli Kaśka była w troszkę gorszej formie i traciła głos, to wystarczyło, że skierowała mikrofon w stronę publiczności i ta publiczność śpiewała wraz z nią absolutnie wszystkie utwory, słowo po słowie, znając absolutnie każdy dźwięk, każde słowo z piosenek i z pierwszej, i z drugiej płyty. No i potem przyszła płyta trzecia, płyta ze znakiem zapytania, płyta absolutnie przełomowa w karierze zespołu Hey, bo po niej wszystko się zmieniło. We'll be right back. Nadwrażliwość to mój wróg, przerost duszy nad rozumem. W głowę kopcie mnie, może, może ozdrowieję. Niespewne troski trzeba mi. Niespewne troski trzeba mi. Yeah. Gdy sen mnie zmoże, a wcześniej Anioł, a także piosenka Dorosłość jak początek umierania. Płyta ze znakiem zapytania, płyta, która całkowicie zmieniła myślenie chyba. No, już zdecydowanie dojrzalsze. Troszkę rozliczeniowe, bo zespół był już zmęczony takim intensywnym działaniem. Myślą niektórzy, że początek kariery to jest fajnie, bo są reflektory, koncerty, jest mnóstwo ludzi, którzy kochają cię, jest cudownie. To też... Natomiast przy okazji jest to mnóstwo nieprzespanych nocy w studiu, mnóstwo nieprzespanych nocy podczas tras koncertowych, kiedy jeździ się w nocą z miasta do miasta, by kolejnego dnia zagrać koncert. I nawet nie ma czasu dla siebie, nie ma czasu, żeby pójść na urlop, nie ma czasu, żeby odpocząć. I grupa przy znaku zapytania była troszkę zmęczona, ale jeszcze miała siłę, bo obiecywano, że to będzie początek światowej kariery zespołu. Zresztą formacja nagrała tę płytę również całkowicie po angielsku. I pojechała na koncerty do Stanów Zjednoczonych, ale to nie były tylko kluby polonijne, w których zwykle grali nasi artyści w tamtych latach. Ja byłem wraz z nimi na koncercie na Manhattanie w klubie Lamplight, taka sieć klubów, która jest umiejscowiona w byłych kościołach. To był kościół neogotycki w sercu właściwie Manhattanu. Publiczność, która pojawiła się, to byli fani nie tylko Polacy, ale również publiczność amerykańska i właściwie ona zdominowała wszystkich tych, którzy chcieli posłuchać piosenek grupy Hey. Były spotkania z branżą muzyczną w Nowym Jorku, była olbrzymia sesja zdjęciowa w różnych miejscach tegoż właśnie Nowego Jorku i potem się okazało, że tej kariery jednak nie będzie. Ale muzyka pozostała. Zespół dalej pracował i ciągle jest wraz z nami, z moimi przerwami. Piotr Bada w którymś momencie zrezygnował, bo o nim dzisiaj głównie mowa, przecież to dziś świętujemy wczorajsze urodziny Piotra Banacha. No i z płyty znak zapytania były piosenki 3. No to może w tej chwili mała odmiana i sięgniemy po krążek zespołu, właśnie zespołu, a solowy album Banacha Wu-Wei. Tu Banach wraz z różnymi gośćmi, bo jest między innymi Tomek Lipiński, ale jest także stały kompan Piotra, czyli Gutek, ale także Dziun, czy choćby Abra Dab. kwiatów wręczę ci. Gdy z mgły wyjdziesz wprost na moje drzwi, a gdy z deszczu będziesz suszyć je, w kuchni będę parzył kawy dwie. Potem będzie pięknie jak we śnie. Wiem, że to tylko marzenia, wiem, że nie do spełnienia. Wiem, że to tylko marzenia, wiem, że nie do spełnienia. Yeah. wysoko pod chmury, a z kurdakania jasno wynika, że wolą się trzymać swojego kurnika. Wy kury. Piura. I trzej panowie wraz z nim z płyty WWEI, czyli Abradab, Tomek Lipiński oraz Gutek. Jego piosenka o miłości. Dziun śpiewała jej piosenkę o miłości. To był troszkę większy przebój, ale przecież nie gonimy dzisiaj za przebojami. To teraz banachowe wynalazki, jeszcze przed nami kolejne. I to będzie prawie wszystko. Nie będzie dzisiaj zespołu Bajka, nie będzie zespołu Indios Bravos, ale te formacje pojawią się już niedługo jako mały aneks do tej audycji w Nocnej Polsce. Będzie grupa Dum Dum, która wraz z Hajem startowała w Jarocinie. Jeden z dwóch zespołów, jakie do Jarocina przywiózł Piotr Banach. Potem będzie Nosowska z pierwszej płyty solowej, którą Piotr produkował, i słynna Pani Pasztetowa. Different moves. I was getting inside, living me. wiecie dawniej, od miesiąca mym domem jest lodówka. Lubię jeść, więc mało jest miejsc, gdzie mogłabym czuć się szczęśliwsza. Na białych drzwiach wywieszka czarna, a na niej na żółto me nazwisko. Mam to wszystko, czego trzeba, święty spokój i ulubioną porę roku. Ogarnia mnie z powodu braku miłosnych zlotów. Lecz właśnie wczoraj coś zdarzyło się. Pan pasztet poprosił mnie o rękę. Zgodzę się, bo myślę, że ja również coś do niego czuję. Znamy się krótko, lecz mam przeczucie, że miło będzie razem się zestarzyć. Proszę bardzo, Panie Pasztetowa z płyty solowej Nosowskiej, a także formacja Dum Dum. Kiedy Dum Dum z Hejem pojawił się w Jarocinie, nikt nie był pewien, która z tych grup wygra festiwal i właściwie do końca nie wiadomo, jak to było, natomiast wiadomo, że Dum Dum poszedł w odstawkę, a Hej zrobił niezwykłą karierę. To była Nocna Polska, Grzegorz Leszkowski, Tomasz Żanda. My już dziękujemy. Mili Ludzie, czyli jeszcze jedna z formacji Piotra Banacha na koniec naszego spotkania. Piotrze, wszystkiego najlepszego od Trójki. Pragnę snu. Znam to, odpowiedzi ciszy chcę. Lepiej się czuję, kiedy śpię. Znam to, też tak ma. Założyć maskę.